Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Sidste handelsdag før jul, og det kommer til at foregå i allerbedste selskab. Her i studiet, der sender jeg nemlig A-kæden på banen. Mogens Vad, Lav Svendsen og Lars Persson her ved min side. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Lav Svendsen har taget hjemmelavet bolcher med, så I kommer til at lige at stå og I læsper lidt i dag. Det er årsagen. Det er lidt mærkeligt. Det gør jeg så altid, Mogens Vad, men i dag er der en årsag til det, og det er altså hjemmelavet bolcher. Det gode selskab kan I også komme med i jer, som lytter her i studiet faktisk. Telefonerne er allerede åbne, Sande er klar til at tage imod jer. Nummeret herind til det er 20-24-7-24-7, og det er altså de næste 55 minutter, at Millionærklubbens tre herrer, de stiller op til gode spørgsmål, og også et lavtæsk, hvis det skulle være på den måde. Nummeret 20-24-7-24-7, du skal stå og stille, Lars Svendsen, og så bliver jeg distraheret. Denne morgen stiger olien, bitcoin falder. Persson, er du med mig? Ja, ja. Du er min wingman i dag, ved min side. Tag os rundt på markedet. Jo, men det er bare sådan et rigtig stillet marked, fordi alle mændene, som ikke har fået købt julegaver, de er jo suset op fra stolene og ud og købe julegaver, så det er egentlig kvinderne, der styrer de nok i dag. De er ude og købe BH'er i forkerte størrelser. Jeg har jo efterhånden fået styr på de størrelser der. Tja, med bitterhed i tunen. Okay, hvad hedder det nu? Det danske marked er egentlig sådan rimelig uforandret. Novo lidt ned, Danske Bank lidt op, og Genmap lidt ned, og Pandora lidt op. Så altså, sådan er jeg rimelig sådan, apropos bolcher, så er det sådan lidt blandet bolcher, og der sker ikke rigtigt. Der tigger lidt ordre ind til Vestas hele tiden i øjeblikket, kan man se. Er det ikke også tiden til det? Det er det. Historisk. Så det er det, vi skal holde øje med, at se, hvordan det går. Og så skal vi jo se, om der er nogle store aktionærer eller mindre aktionærer, der lige skal ud og sælge nogle af de her små selskaber, så man får nogle sjove udsving. Forleden dag havde vi nogle sjove udsving i den her, der hedder Intermail. Vi har aldrig beskæftiget os med den i Millionærklubben. Kommer nok heller ikke til at gøre det sådan forløb i hvert fald, medmindre det lige pludselig går over i bitcoin, ligesom der var den her amerikanske virksomhed, der steg over 200%, endte så kun med. De producerede juice, gør det? De producerede juice. Det var noget med Long Ice Tea Company. Long Iceland Ice Tea Company, der producerer noget juice. Der lige pludselig vil gå ind i noget med bitcoin, og så, nej ikke bitcoin, det var noget sludder, det er blockchain. Og det fik aktien altså til at stige med, ja den var op med 200% på et tidspunkt, men den endte med en stigning på 183%. Så altså det her, hver gang man ser ordet bitcoin og blockchain og alt muligt, så er der sådan en hype i det. Du er ligesom ikke, at man sagde .com? Ja. Det minder meget godt om det, faktisk. Så det er det. Og kigger, tak, Lars Persson. Og kigger vi lidt over på de øvrige markeder, jamen, så er det også sådan lidt grumset. Svenskerne lidt nede, nordmændene lidt oppe, og finnerne og uforandret. Og tyskerne, jamen, de starter altid lidt nede, og så ender det i løbet af eftermiddagen, så kører de lidt op, og så ender de nærmest uforandret. Så vi går stadigvæk rundt om de der 13.000, og så i dag er det 93. I går var det 73, så altså, kom sig, kom så. Det er. Hvad er Katalonien? Det rusker ikke ved så mange ting. Nej, altså, det er jo nærmest. Vi vil jo måske påstå, at der ikke var nogen afgørelse rigtigt. Det var jo de samme, som det, da afstemningen startede, faktisk. Det er sådan så parlamentet også ud. Men altså, nu må vi se. Det var jo alligevel en bejmand til Madrid om, at de fik i hvert fald ikke magten, og det stadigvæk er nogen, der gerne kunne tænke sig at løsrive sig. Løsrivelsesblokken? Ja, Mogens Vad? Jamen, jeg vil bare sige, altså, der er jo noget positivt også, at USA, det steg jo trods alt i går, det var op med 0,2%. Det tog da 3 minutter at komme på banen med det positive. Ja, ja. Det må være en ny rekord. Og sige, at Asien er jo også oppe, så at det der er trods alt positivt. Og så kommer der sådan en masse faktisk nyheder i dag fra USA. Altså personal income og PCE og durable goods, kommer der nyheder om. Jeg kan også godt læse finanskalenderen, men hvad betyder det for os og markedet, Monsad? Nå, men altså, det kan jo være med til at løfte markedet mellem jul og nytår. Er det noget, du håber, eller er det noget, du... Det håber jeg, og jeg tror det også. Jeg ved, jeg sagde det sidste år også på denne tidspunkt, og der fik vi godt nok tæsk, men det er ikke normalt, at markedet falder i december. Er du ikke enig i det, men det er også lavet? Altså, vi har været med i over 30 år, så det er jo ikke, særlig tit, at vi ser december af en marked, for der er så meget likviditet, der kommer ind i december, ikke? Jo, det plejer sig. Så vil du huske, at jeg går ikke så meget op i det her kalendermåneders opdeling, men jeg synes også, så vil du huske, at december plejer at være meget fornuftig, men den er bare lidt underlig, fordi at der ligesom tit går handen jo lidt i stå, og der er mange, der ikke vil have på... De positioner, man har på statusdagen, vil de ikke have, og så bliver det sådan noget med, at man går et skridt tilbage, og så her, nu den næste uge her, vi skal lige igennem de der få dage, så bliver det jo sådan, at man er nogen vil sælge for at få skattemæssigt tab og sådan noget, ikke? Og så det bliver sådan et... man kan faktisk godt nogle gange lave en god ja, det er vel tid til, at man skal til at... Ja, ja fordi vi samler noget op, hvor folk de kommer og sætter noget, der har været dårligt, ikke? Men det er jo en meget elegant, det du fortæller med julegaverne, med at mænd køber forkert undertøj deres kroner, fordi nu er de hele morgenen underholdt med det her med store patter, som er meget seriøs ting at omtale i et radioprogram. Det har fået 3 timer til at gå med. Så kører vi straks videre i samme spor. Men det er jo selvfølgelig, vi har, vi har fået bedre hold på situationen. Jeg sidder lige og tænker på, hvad er det med aktier, det var godt. Nej, men det er jo bare for at understrege, hvordan Pernille har indlagt en kontinuitet i det, for at få forløbet sporet over på mere seriøst. Det er mit job. Så kan du tale om elbrands. Nogle der var engang, du var helt vild med dem. Ja. Har de elbiler, eller hvad har de? Er det ikke sådan noget lignende? Nej, det er ikke. Men hvis vi må tage noget seriøst, det er det der med Catalonien og sådan noget. Det er jo sådan noget af en ulykkelig situation, og det viser noget om, hvordan det politiske udvikling sker i Europa. At så vidt jeg forstår det, så vandt, om så må sige, separatistpartierne en lille sejr, ikke? Jo. Men, og tilsvarende den folkeafstemning, der var jo også kun et lille flertal for at melde sig ud, ikke? Og så er vi tilbage i den samme, som vi oplevede. Vi oplevede den med Brexit, der var der, kan jeg lige tjekke dem op, ikke? Der var 52 for Brexit og 48 imod, ikke? Og stemmeprocent var 72 derovre. I Skotland, dengang de stemte, det var i 14. Der var der 55, det ville blive i England, og omvendt knap 45, det ville ud af England, ikke? Det var sådan lidt mere signifikant tung overvægt, ikke? Men det er det jo ikke et andet. Og det vil jo også sige, at hvis man nu havde en, hvad kan man sige, en normal tilgang til tingene, så vil man jo sige, som vi også har i vores grundlov, at en meget stor omlægning af et samfund, som en udmelding af en union, som Spanien jo er, at den skal der altså være kvalificeret flertal for. For eksempel 65% eller 2/3 i hvert fald, ikke? Frem for det andet, fordi så sidder de og siger, jamen 52 vil ud, og 48 vil blive. Ja, så går vi ikke, du kan se. Men det er jo ikke ens betydende. Du trumler jo den anden halvdel over. Mm. Og det er sådan lidt tilfældigt, hvis vi så alle mødte op, at vi skulle stemme, ikke? Så ville det være, at udfaldet blev noget andet. Det er jo det, der er ulykken, og det viser noget andet omkring det, det er, at du har en opløsning i vores samfund. Det er det, der egentlig er... Det tror jeg ikke. Er budskabet i det. At budskabet er, at fællesnævneren i vores samfund er under opløsning, og derfor har vi dyb uenighed, og så kan vi kun blive siddende sammen i stue, så længe vi ikke kan finde ud af, at nu skal det her ægteskab holde op. Jamen, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og det er heller ikke noget, som jeg tror, markedet de ligesom, at det vil falde på, det her. Så det vil jeg... Jeg synes, i stedet for, at man skal se på, blandt andet som Vestas, de har fået en kæmpe ordre igen over fra Sverige, ikke? Og det er jo positivt. Det var sgu meget elegant, Mogens Fad. Jamen, det er jo ligesom at sige, du fik flået lav ned for de højere skyer. Der er positive ting, ikke? Og det andet der, det er ikke... Men Lars Svendsen, du har jo ret. Det er en historie, vi skriver videre på, som startede, kan man sige, med Brexit. At vi har et Europa i opbrud. Ja, det har vi, og det så kan man sige, altså, hvis jeg skulle bestemme det der, hvis jeg skulle give dem godt rundt og sige, okay, så må I jo altså blive i Spanien indtil videre, men så er budskabet jo til Madrid, at man er nødsaget til at komme hinanden i møde, og det er det jo også med Bruxelles, og det er ulykken med Brexit. Når man har sådan en situation, så nytter der ikke noget, at man sidder nede i Bruxelles og siger, at vi er fuldstændig ligeglade, i englænderne kan skride, og de gør, hvad det er, vi er kolde. Så må man jo sige, at vi har forstået budskabet, at til synligheden så ønsker mere end en halvdelen af befolkningen i England. Det var så 18 millioner mennesker, men de vil gerne ud. Jamen så er budskabet er jo, EU skal reformere sig. Hvis jeg har et dumt svin, og min kone siger, hun vil skilles, så kunne jeg jo overveje, om jeg måske skulle være mindre dumt svin. Men det er det, der er problemet der. De sidder bare og siger, jeg vil med at være dumt svin. Så kan englænderne bare skride, mor der kan bare dreje. Ja, du er ret hård, fordi... Det er jo det, de sidder og siger. Altså, skilsmissen vil så ikke være, fordi man er et dumt svin, vel? Altså, det kan ske... Men det er... Jeg kommer til at tænke på, da vi havde Peter Lundgren fra Lundgrens Capital med i studiet. Peter Lundgren, som farter og føjter i Kina, og han sagde, at det, der var med kineserne, det var, at... De havde ikke andet skuldertræk til overs for Europa, fordi vi kunne ikke finde ud af at tale sammen, og de så på os som en bedre samtalegruppe fra RUC. Vi kunne aldrig blive enige af noget til sammen. Så det kan man ikke godt sige, det der vi er. Og det kan vi heller ikke på EU-planen, det er klart. Men så må man bare finde ud af, at så må vi finde den fællesnævner, som vi kan have gavn af ved at være sammen som en union. Og så må man sige, resten, det må folk sådan set selv gå rundt og rode med rundt omkring, om de vil have tillid ægteskabet med hundebørn, eller hvad de vil. Men det skal EU ikke bestemme. Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til Millionærklubben på Radio 24/7. Vi beskæftiger os med aktiemarkedet. De politiske debatprogrammer, de kører med 10 og 12. Jamen, det Lars handler Svendsen. Jo også lidt om, jo, men det handler jo, vi er jo også påvirket af baggrundsting. Jeg vil ikke åbne for dig igen. Nej, det er ikke derfor. Telefonerne er åbne i dag. Du kan ringe ind og stille spørgsmål. Jeg har Mogens Vad, Lars Svendsen og Lars Persson med mig i studiet. Telefonnummer herind til det er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Mogens Vad, det er den sidste handelsdag inden jul, så er der åbent et par dage mellem jul og nytår. Hvor løber pengene hen i øjeblikket? Ja, altså... Jeg ved, de løber ud af jeres lommer, men sådan på de større linjer. Du tænker generelt? Ja. Men, jamen altså, der er jo rigtig meget likviditet derude, og der kommer endnu mere, når nu, at man har besluttet i USA, at man vil nedsætte skatten, og også, at det bliver billigere for de store amerikanske selskaber, der har mange likviditeter, penge liggende i Europa, at det er billigt for dem at få tage dem hjem til USA, så får vi altså rigtig meget likviditet til hen ad vejen til investeringer også. Så jeg tror, det bliver et positivt år også næste år, ikke? Og, der er jo en del af de store investeringsbanker netop ude at sige, at der er så meget likviditet på sidelinjen, så det er det, der skal ind i markedet her i løbet af januar, så det giver et yderligere boost op til, til aktiemarkedet. Ja. Så, og det tror og håber jeg på, at det kommer, og som jeg også nævnte tidligere, ikke? Altså, det plejer, december og januar plejer at være helt okay i markedet, og så får vi vel også en del selskaber, der kommer med nogle positive Q4-regnskaber, fordi at Q4 er mange gange et vækstområde for mange selskaber, blandt andet selskaber som... både Pandora og helt sikkert også Vestas, fordi de får mange ordre i det sidste kvartal. Mogens Vad, det er sidste dag, du er med her i Millionærklubben, inden vi lukker porteføljerne. Hvad har du i din portefølje PT, hvis du lige ramser op hurtigt? Jamen hurtigt, det er stadigvæk Zooplus, og heldigvis så begynder den at stige lidt. Den har ikke været haft det nemt. Det var ikke hurtigt. Så har jeg Applied Material, og Deutsche Bank, den stiger igen, og Genmap. Micron Technology kom med et fantastisk regnskab her forleden. Pandora, det går godt. Jeg tror, den har bundet ud, og den skal længere op. Og så Teva Pharmaceutical, den stiger rigtig pænt også her. Og det jeg tror faktisk, den skal over de 20. Og så har jeg købt Valiant Pharma, altså amerikansk selskab. Mm-hmm. Og det er fordi, at de, ligesom vi ser ved Teva, får kottet deres omkostninger ned, og også deres gæld kommer ned, og det er med til at løfte den. Så den ligger nu i omkring $21.5. Og du er over de 300.000? 310.000, 313.000. Ja. Der er lidt volatilitet, det som det er nu, og jeg håber så, at det stiger lidt. Og du ligger og slås med Tom Hårgaard om førstepladsen, så jeg tror, vi kommer til at strække den lige til den aller sidste handelsdag, og så har vi jer to. Ja, vi kunne jo sige til en slags... Jeg ved ikke, hvor ligger Hågaard? Jamen, han er egentlig også med, lige omkring Mosen på Mogens Vad. Det vil sige store profitter. Jeg vil sige. Det er godt, du skal have juleferie nu. Men jeg må bare lige sige en hurtig ting. Grunden til, at mit har været okay her, det er fordi, jeg har investeret i de amerikanske selskaber. Ja. Det er det, der har været med til at løfte op, ikke? Fordi der er mange af de europæiske. Nå, Lars Svendsen og dig, Lars Persson, I ligger omkring de, hvad er det, 200? 271. 271, ja. Og hvor har vi dig hen, Lars Persson? 263, så jeg har taget sidste pladsen i år. Det skal man også gøre og du har nu endnu. Bare roligt. Kan lige nu stå lidt på røven. Fordi Persson er virkelig lidt interessant, fordi han er jo så svensk orienteret, og Sverige har ikke været noget godt marked i år. Nej. Det faktisk været, det og så er den svenske krone også svag ned i 74 øre. Det gør det endnu værre. Men altså, 74? Ja, det er meget lavt. Men der er jo en kagesag, der kører noget andet. Det har I slet ikke talt om herinde. Der er jo et stort selskab, der hedder Steinhoff, som har rumsteret rundt. I Tyskland? Ja. I nogle dage. Mm. Og det er en eller anden kæmpestor detaljkæde, der er 110.000 ansatte, og de vagter noget rundt, og ingen kan finde ud af, om det er, hvor i verden de er henad. Og det er altså en aktie, der bare tordner ned. Og det, så er vi jo tilbage på balladen omkring, at detaljsektoren generelt har haft et forfærdeligt år, så også i USA, alt muligt. Amazon-effekten, som vi kalder det. Ja, den suger det væk, og så, men det er altså ikke så godt, hvis der er noget rådigt. Men det med, at den svenske krone kommer ned så meget, som den gør, det er jo, at det er svenskerne, der sørger for at få deres valuta ned, for at det konkurrencemæssigt bliver stærkere for deres selskaber. Ikke? Og det kan jeg huske, i de over 30 år, jeg har været med, der har de ligget og se på det. Hvis der ikke konkurrencen ikke er stærk nok, så kører de deres valuta ned. Og det er sikkert derfor, den er nede nu, ikke for helt sikkert eksport. Nå, lad os prøve at samle os lidt. Jeg vil prøve at samle jer lidt på vores mail, som I kan skrive ind til med spørgsmål. Også i dag, miu@radio247.dk, der spørger Ken. Et spørgsmål til TK Tankers og Scorpio Tankers. Kan man forestille sig, at der snart kommer lidt fut disse to selskaber, og kunne det være take-over-kandidater? Det er Tank. Lars Svendsen, det er dig. Ja, og jeg vil sige, at, at Scorpio er ikke en, jeg har beskæftiget mig med. Men jeg har til gengæld den anden, TK, som jo faktisk er et dansk selskab. Det betyder Torben Karlshøj, de to bogstaver. Og han rejste en gang til USA, og så gik han ned og hjem to gange, og så tredje forsøg lykkedes det at få det til at køre. Og aktien hedder TNK. Han har samfulde, er det ikke fire selskaber på børsen, men den, som vi taler om her, den hedder TNK som kode, og hedder TK Tankers, og var egentlig det, som var den rigtige forretning. Og han er Aframax-tanker, og det betyder skib på 110.000 tons, som stikker 13 meter. Det er sådan, hvad han laver primært. Og de har faktisk fusioneret med en nordmand, som hedder Tankers International Limited TIL-aktien. Det var sådan lidt blandet bolsje og sådan noget, de prøvede på at lave det, og det blev ikke rigtig noget. Så nu har de så suget den hjem til sig selv. De ejede vel 15%. Så jo, men om det skal være Scorpio, det ved jeg ikke. Vi har en anden, altså der sker noget i Tank. Der så sent som i går kom der en stor fusion. Det er verdens største tankrederi, der er blevet dannet. Det er så altså Euronav fra Belgien, og den er noteret i USA under koden EURN. Jeg har den også selv, men de fusionerer så med et andet lidt mærkværdigt firma, det hedder Gener, og så 8-tal, 8, Gener 8. Og Gener 8 har været i en butik, der har været noget ude i tårne hen ad vejen, men er det ikke Pistolis, han hedder, tror jeg nok? De har nogle af de her grækere, har nogle mærkelige navne. Det er sådan ligesom, om man har taget et eller andet navn, og så har man... det er rigtigt. Ham, jeg der er chef for det, men de, nogle gange, de er simpelthen som om, at et eller andet navn, der de bare sat et eller andet is eller mis. Okay, eller men det har ikke så tydeligt for forretningen. Men da branchen er ved at varme op til en optur... Og det har du også ventet på i 6 måneder. Ja. Og der ham her, han er jo så også en af dem. Men jeg vil sige, altså... Jeg ved, AP Møller er jo ikke... Helt det samme. Jeg så bare, at containerretterne, de er oppe i den her uge her, ikke? Og de er oppe med en $118 til 1400 og 1494 dollar i Europa. Og i USA, der er de oppe med 5%. Men jeg må så bare sige, de er stadigvæk nede med 23% i forhold til for et år siden. Mm. Så det er nok også derfor, at det ikke stiger så meget. Det kunne godt være en år. Jo, men altså, Tank har haft sit tredje kvartal i år. Altså det er lige godt. Er det dårligste kvartal siden 2013, siger Frontline, ikke? Men vi har jo den der, det er jo sådan noget med, at alle vil være størst. Og Frontline, det er jo John Frederiksen fra Norge, Store John, som nogen kalder ham for, ja. At han prøvede jo at købe sig ind i hvad hedder det, dobbelthold tankers. Men der kom så Bergesen Worldwide og snuppede den lige fra snuden af ham. Det blev han jo noget knotten over. Og så nu kører ham Generate over til Euronav. Så nu kan jeg godt se, nu har de her 18 millioner tons, han har kun 12 millioner tons skibe på køen. Og se lastevnen på skibet. Oscar, en af vores lytter vil gerne vide, hvad der egentlig skal ske med Frontline, om det skal fortsætte med at falde. Frontline? Ja, det håber jeg jo sandelig ikke. Den koster 39,40, den er nede på laveste, den har været. Så ved jeg, men nu bliver han jo lidt sejlagt ud af de andre i størrelse. Men uanset det, så kan man jo sige, så har det jo den fordel, når man går sammen, at... så bliver der kontrol over markedet. Udbyderne bliver jo samlet, så kan man ikke så mange til at presse hinanden. Det samme containerrederierne, de går jo også sammen i flere. Jeg havde forleden dag fornøjelsen at diskutere med en af mine kloge bekendte, som jo forklarede mig, hvad der er meget omkring det med 2020, når vi skal sejle på marindiesel i stedet for fed olie, at det er jo et spørgsmål, hvor meget det kommer til at reducere farten på skibene, og det vil det jo gøre. Fordi du skal sejle med dyre brændstof. Men der er jo også en grænse for, hvor langt ned du kan gå, jo. Men jeg vil sige, Frontline, der er en del analytikere, der mener, at det er et køb, ikke? Og jo, den skal op. Men at de kommer ikke til at tjene penge i år, sikkert heller ikke næste år, vel? Men altså... Lars Persson, du kommer over og står ved siden af mig, du er helt stille. Nå, men jeg lytter intenst. Altså, nu har vi jo talt om de her tankskibe i snart et år, og der er jo ikke rigtig sket noget, må vi bare erkende. Så, altså, ej, men med lav, så er det vi jo tilbage 4-5 år tilbage. Det kan så godt være. Og det viser jo bare... Vi er ved at have talt markedet varmt, Lars Persson, hvis du kigger på på det teknisk? Ikke endnu, nej. Det er jo det, der er det skræmmende, faktisk. Det er, at, men man ved jo også, at lige pludselig så rykker det voldsomt. Altså, det er så, det gør. Så kan det godt køre op 20% på en måned eller sådan et eller andet. Mere. Ja. Jeg prøver at være afdæmpet, så vi ikke ender i bitcoin-fælden. Så det, du ved, at... Men man skal jo holde øje med det, hvis man gerne vil have nogle af det her, men altså, man kan håbe på, at Frontline er ved at lave det, man kalder en dobbeltbund. Det var nede i 40 i september måned, og nu i december er det nede i 40 igen, så altså, hold øje med skidtet. Det kan være, at 18 bliver det gode lige. Den har faktisk været op i over 60 i år. Den kunne godt være lang i tank, Mogens. Nå, jamen det tror jeg altså også med USA, at eksporten kommer til at gå op, tror jeg, næste år osv., så ja. Riskær, han sagde jo engang, da han var på toppen, og folk ville høre efter ham, inden han fik alle mulige onde skaffer. Han var med her med Jonærklum for nylig at tale cannabis. Ja, men så dengang for mange år siden, der sagde han de kloge ord, og det er jo meget rigtigt, så siger han, jeg køber det i dag, som de andre vil købe om 3 år. Ja. Og det var så forskellige projekter og mærkelige ting og sådan noget, ikke? Og det er måske også det, han gør med cannabis, det ved jeg ikke, men det er jo lidt den situation, du er også med tank. Du kan ikke gå ud og sige, jeg vil kigge på tankskib, så siger jeg, det er ikke noget gøjl, og det er jo vanvittigt, og det er skråt hele lortet, og det dur ikke. Ja, det gør det ikke, men det er et marked, som er nede på bunden. Hvis du kigger på tankmarkedet, tog det sidste 50 år, hvor du ser en kurve, og så sådan der, og så det ligger praktisk talt nede på at det kan ligge, at de skal ligge stille de meste af tiden, og så har vi nogle enorme peaks, hvor man kan tjene det hele hjem, ligesom da man lukkede Suezkanalen første gang, ikke? Eller anden gang var det i 67, og det var også et boom i 56, men hvad hedder det, at det er en marked, hvis du siger, sådan en marked, hvis du køber til den pris, de ikke er falderet, og priserne er, okay, du køber dem til halvdelen af, hvad skibene er bogført til, jamen så kan det jo nok ikke gå særlig meget galt. Det eneste parameter, du har imod dig, er, du skal sætte dig ned og vente. Det er den der med storvildt jagt. Du sætter dig, vi har talt om det til morgen, om vi har diskuteret jagtmuligheder. Man sætter sig hen ved skovbryen med sit gevær, og så venter man på, at hjorten kommer ud. Det er ikke alle typer jagter, man gør det. Så kommer man altså også rundt og er aktiv, ikke? Ja. Men man kan også... Det klap er gået ned. Man kan også dø af sult, ikke? Altså, mens man sidder der og venter, det ikke? Altså, har den der tørke jo varet i umindelige tider, og du kan jo også se, at de gør jo også noget selv, ikke? Jo. Med den der, for eksempel der fusion, vi lige har nu, og dobbelthåndtænkers endte jo så hos Bergesen Worldwide, ikke? Så der sker jo noget i markedet. Torben, han går jo også rundt og siger, at han... det var derfor også, han ville på børsen i USA, fordi de vil også gerne gøre et eller andet. Hafnia Tankers varmer meget. Det var en udbryder fra Torm, da de var ved at gå ned første gang, at de har bygget en ret fornuftig forretning op, og som ikke er børsen, men de går jo også rundt og lurer på, at skal lave et eller andet og komme i gang med. Jeg tror jo at faktisk, det er jo min egen hypotese, at de vil købe den, der hedder Nordic Tankers. Det er jo derfor, vi havde faktisk en mand ind, der spurgte en dag, det der lille børsens selskab, så kan man få en børsens platform, så kan man tage fat i. Der sker lidt. Det er fredag, det er den sidste handelsdag inden jul. Jeg har Mogens Fad, Lav Svendsen og Lars Persson med mig i studiet denne morgen. Vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind og stille spørgsmål til os. Det sker på 20 24 7 24 7, på vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben. Der er der live streaming. Der kan I se, når Lav Svendsen tegner og fortæller. Mailen er også åben. Vi er meget åbne i dag. mio@radio247.dk. Lars Rasmussen, han skriver ind og siger, jamen, vi er jo ved at lukke for julen. Han kunne godt tænke sig at høre jeres afkast i procent. Så skulle vi tage den runde, de herre? Det kan vi sagtens. Jeg tror, jeg ender på noget, der minder om 8 eller et eller andet, så... Jeg ligger på 8,5. Ja, så må jeg ligge lidt længere nede. 7, tror jeg, det... Ja, 7 indtil videre. Nej. Ja, og hvordan har det tidligere C20 nu C25? Det ligger på 11. 11 eller 12 lige pt. Men der skal vi så lige undskylde os med at sige, at Novo har jo haft et utroligt godt år i år. Det er så, andre år har det jo et dårligt år. Altså nej, jamen på balladen er jo, at han har rent faktisk haft et kanonår i år, han givet afkast på 29% plus udbytte. Og det samme gælder jo allerede Novo Nordisk, og også den tredje halvbroren, der hedder Christian Hansens Holding. Ja. Ikke laboratorium, det har de jo smidt ud, men Holding. At den er jo også steget gevaldigt. Er det det, vi kalder Holding? Eller? Ja. Det var en joke, det er den gruppe der, de hører jo sådan til princippet sammen med. Ja. At de har jo virkelig performet i år, ikke? Og dermed har vi også den gamle mekanik, at når Novo har det godt, så har markedet det godt, ikke? Jeg vil sige, der har jo været mange aktier, der ikke har været super-lupere. Hvad er dit afkast i procent, Lars? Jamen, jeg har jo lige sagt det. Har du det? Så hørte jeg ikke efter. Var det 8,5? Mm. Og mit, det ligger lidt over... Det ligger med en... 25%. Mm. Ja. Men du har jo også bevæget dig uden for de danske grænser, og har kørt der i blandt andet USA, morgenmad, og hentet noget hjem derfra. Og det er det, der virkelig har været med til at løfte os. Og jeg vil sige, Teva, også her på det sidste, har været, den er op med en 40%, siden jeg købte den. Men den opfattes jo også som en amerikansk aktie, selvom den er israelsk, ikke, fordi den er noteret derovre. Ja. Men altså, du må sige til lytteren noget, at de må også godt ringe fra Magasins omklædningsrum, fordi de sidder jo alle sammen derude nu, så det behøver ikke sidde hjemme. Helt desperate. Det er jo ikke sikkert, at de hører os derfra. Jo. Der er ikke de kunne bare begynde at købe en aktie i stedet for en julegave. Frederik, hans far her, hvad der sker i Sigeland Pharma, Lars Svendsen? Er den ikke afsted her på det sidste? Jo, det er ikke går, men det var vel... Jeg så det godt i går, men det er vel lidt fordi, at der var noget... Der var faktisk en kapitalmarkedsdag, ikke? Også sådan, det er jo sådan en dag, hvor man fortæller om, hvad man kan præstere. Tingens tilstand, ja. Jeg tror, det var derfor, den steg i går, men den er jo nede i 82. Det er jo samme pris som i 2010. Det er jo ikke godt. Det er en tålmodighedsprøve. Det må man sige. Det er det, og det er 83,5, og den kom ud på 83 i 2010, så hver afkast af Sidan, hvad den har været 0 i hvad fra 10 til, hvad er det, 7 år? Og de bliver noteret over i USA også. Så det, ja, det er sådan en god notering, ja. Det kommer også med noget data, ikke? Der var en historie ude fra... nu er jeg jo ikke inde i deres pipeline, men der kom der noget data, jeg ved ikke, om det var... Ja, fornyeligt. I går. Samarbejde med Beta? Ja. Bionics? Bionics, ja. Det er så en isolinsk... det handler om, nu har jeg faktisk ikke læst den, men det er en... hvor de skal jo lave det her... hvad hedder det, glukagon, som er mod siden til insulin. Mm. Altså hvis du ligesom kommer for langt til den ene, så skal du bruge det modsat. Og der laver de en ny analog på det, og der vil de så også prøve at bruge det i en hvad hedder det de kalder for en kunstig bugspytkirtel. Det er jo en insulinpumpe. Mm. Men en, som ikke kun pumper insulin, den kan også gøre det modsatte. Så hvis du kommer for langt til den ene side, så kan du på det. Jeg vil hellere fokusere på GMAP. I stedet for at investere inden for pharma, fordi den har fået så mange tæsk, og den kan betydeligt mere. Den er bundet ud. Den er bundet ud. Spurgte jo, hvorfor, hvad der var sket med Sealand, så vi bliver nødt til også. Ja. Nu siger vi velkommen her i Millionærklubben til Flemming. Godmorgen og velkommen til, Flemming. Ja, tak for det. Du ringer fra Aarhus, er det korrekt? Det er lige præcis sådan, ja. Så har vi dig på plads på kortet. Du vil gerne vide noget om Teva. Ja, nu skal du høre. Jeg har købt Teva, men jeg har nok købt den på den tyske børs. Jeg har givet... Det ved du bedre end jeg. Ja, men jeg skal bare høre, at den noterer to steder, både i USA og i Tyskland. Den er noteret i... den er noteret sikkert også i Tyskland, og det er den, men det er en meget... Omsætning dernede, volumen er meget lille. Ja. Så jeg vil købe den i USA. Ja, det er jo den fejl, som... du har lavet den fejl, som Hovgaard gjorde med, da han købte den her... Du havde, Mogens, den her finansforetagende for USA, den der Fannie Mae, eller hvad det er. Ja. Man skal altid finde det sted, hvor der er mest omsætning, og ikke hvor den står i... Hvad gør Flemming så nu her, hvis han har købt den på den tyske? Jamen, prøv at få solgt den. Jamen, det er rigtig nok, den er noteret. Jeg kan se det på... Der findes jo en side, der hedder onvista.de, som er en meget god tysk side med aktier, og der er rigtig noteret til 15,7 euro. Jeg tror, lovkursen i går var 15,37. Ja, den er 15,68 i dag. Men jeg skal sige, at den skal jo nok følge med op også, når den stiger i USA, ikke? Så, men altså, spreaden er sikkert betydeligt større, ikke? Jo. Ja. Det må du prøve at få lusket dig ud af. Jeg vil nok hellere bare beholde den, hvis du tror på den i længden, fordi den skal nok måtte. Det koster jo også noget at sælge den igen og lægge om osv. Så det spørgsmål, om det kan betale sig efter det. Men altså, når, jeg vil sige generelt, så vil jeg købe den i USA. I USA, hvor der er mere omsætning. Jamen det er jo det. Altså, hvis jeg havde den, så vil jeg prøve på at få lusket ud af den og komme over i den rigtige aktie. Man kan jo så bare købe den rigtig i USA. Fordi det er ligesom den forkerte børs, du er på. Og det er jo en handel, så meget kan det ikke koste. Nej, men det er mere, at hvis der er et tyndt marked, så risikerer du at måske komme til at betale reelt set måske 3% for meget i tab, fordi der er en dårligere pris der. Ja. Er der ikke rigtig nogen, der gider at handle den, ikke? Jo, det er lidt det, jeg oplevede, at det koster helt mange penge at handle den. Ja, det er så også det andet. Men det er et eksempel på, det skal jeg jo ikke for at genere dig. Men det kommer an på, hvor man skal lige tænke sig lidt om, når man køber. Man ikke bare farer ud og ser, hvad der er på skærmen, og så Ja. River den ned fra hylden. Man skal lige tænke sig lidt om nogle gange på det der. Du skal tykke lidt på, om du skal få solgt den i Tyskland, og så hoppe over i USA, Flemming. Ja, det tænker jeg også lidt. Hvor har jeg sådan set en lille gevinst på, så jeg kan nok købe ud af den. Og det var ikke helt skidt. Ja, du skal jo kigge på, hvor meget er forskellen til den over i USA, ikke? Det skal du lige, den var i går på, hvad var det, TV kostede i går, det kan jeg ikke huske, men hvad hedder det, $18.5 i går. Skal du lige regne dollarkursen rundt, og så finde ud af, men, men Flemming, lidt mere vaks ved havelån, inden du sætter din handel ind. Ja. Næste gang. Ja, det var ærgerligt, men Hovgaard har jo flere måneder om at slippe ud i Frankrig af den der... Ja, man skal vente med at tage sin gamle dansk om morgenen, til man har handlet og sat sine handler. Flemming, kan vi gøre andet for dig? Ja, jeg ved det, men jeg har lige et spørgsmål. Hvis man nu har nogle penge, og man skal på pension på et tidspunkt, hvor lang tid går det ind, de bliver fordoblet? Jeg ved godt, det kan være et svært spørgsmål, men... Så... Ja, hvad har du dem i? Hvis det er i obligationer, så vil det vare der cirka 80 år. Ja, men, jeg har teknik, og så er der lidt spanner ind... Du kan jo normalt regne med, at aktier vil... Altså, man siger, det langsigtede afkast på aktier vil normalt være mellem 7-8%. Det er det, du kan regne med. Altså, hvis du bare siger, at jeg er nødt til at have et eller andet at styre efter, hvor ender vi hen af, så kan du sige, så er det mellem 7-8%, og det vil jo så sige, at du vil fordoble dine penge i løbet af... at cirka 11-12 år, ikke? Kan det ikke blive til det med rentes rente? Altså, men så kan du gøre det, altså, tage, altså det er selvfølgelig, at der er lidt større risk, når man køber selskaber, ikke? Men hvis vi tager selskaber som Genmap og blandt Pandora, ikke? De har fået rigtig meget tæsk i år, og jeg synes, de er altså blevet alt for billige. Flemming? Så er måske en idé at købe lidt af dem. Flemming? Ja? Kan du have en dejlig jul og hils i Aarhus? Tak, fordi du ringede ind til os. Og tak, og lige mod til jer. Det er godt. Tak. Hej. Hej. Hils i lidt, Benne. Endelig, den er endelig landet. Vi tager turen videre fra Aarhus til Horsens. Der sidder Willy. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben, Willy. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Er vi over i noget healthcare, eller hvor skal vi hen i dag? Jeg vil sige, det er nogle aktier, jeg solgte. GN Store Nord, som jeg tjente pænt på. Jeg havde en idé om, at Store Nord ville jeg nok ikke få så meget mere ud af. Så tog jeg og skippede den. Nu er jeg tjent noget, så skal jeg lige afhænde nogle andre aktier for at finansiere skatten. Mm. Og der havde jeg tænkt på Kodoplast og medicinalfirmaet Roche. Mm. Jeg har en idé om, at lige inden for det første halve år vil de næppe stige ildevarslene. Jeg kan altid nå at købe dem efter nytår, hvis jeg får råd til det. Jeg vil godt lige høre, hvad panelet mener om den disposition. Salg af Kodoplast og Roche for at finansiere den skat, jeg får på salget af Store Nord. Jamen, du vil så bare gå tilbage. I princippet vil du bare gå tilbage igen, ikke? Altså, når du kommer ind i det nye år, og der er gået... I princippet skal man bare løbe en kursrisiko i forhold til skattevæsenet, ikke? Ja. Samtidig kan man... Altså, jeg siger ikke, du har købt om 10 minutter, men fordi de jo er nogle... Nej, jeg venter til efter nytår. Ja, ja, og så køber du dem i princippet bare igen. Så det, du spørger om... Jamen, det er ikke sikkert. Nu er det godt være, at jeg køber nogle andre, for jeg kunne tænke mig at købe Teva for... Men må jeg spørge, hvornår købte du Koloplast? Jeg kan ikke huske det præcis, men jeg bare sige, det er ikke års tid den, siden. Ja, det vil sige, at du har ikke... Jeg har tabt en anelse på Koloplast. Ja. Ikke voldsomt. Roche har jeg tabt 10% på, og det var også noget med et halvt års tid siden eller sådan noget. Jeg tror egentlig langsigtet Roche, altså 2-3 år, er OK. Altså, jeg ved ikke rigtig Kodoplast. Jeg tror, det er en god idé at sælge. Altså, jeg vil sælge Kodoplast, fordi altså, den er ikke... Altså, det går okay for selskabet, men den er bare ikke billig, vel? Den handler på en penge på en 27 stykker eller mere, ikke? Jeg har tabt en anelse. Ikke voldsomt, men det er fordi, jeg ikke rigtig tror på den. Jamen, problemet med Kodoplast er jo også, at deres indtjening er under pres, ikke? Og de siger selv, de skal ud og købe nogle virksomheder, så den ligger jo i den her faldende trend, toppet i maj måned, og nu ligger den omkring 480, ikke? Så ja, altså, jeg tror også, du har ret altså på en kort bane. Det kommer jo så bare an på, om de køber et eller andet rigtig lækkert, som så kan løfte deres indtjeningsmarginer, men lad os nu se, om de gør det lige på den korte bane. Ja, men der tror jeg mere på, at Teva kunne komme hurtigere op. Ja, den er også mere vild jo, men ja, risikoen er højere, ja. Men det, ja, det, den er mere... Det er fordi, vi, altså, hvis jeg står på Kåre Schultz, han kommer til at gøre det godt. En lille smule. Vil man gamble en lille smule, så tror jeg mere på Teva. Ville, hvad gør du? Ja, nu skal jeg lige finansiere skatten først, så vil jeg vente til efter nytår og kigge. Ja. Så jeg sælger Coloplast. Roche er jeg lidt i tvivl om, men jeg har tabt en 10% på den, og jeg tænker, jeg kan godt tillade mig at skifte mig af med den. Langsigtet er jeg ret sikker på, at Roche skal nok klare sig. Men hvad skal du bruge også til i den snak, Ville? Det lyder som om, du har rimelig styr på det. Nå, men jeg sælger den bare, fordi jeg så finansierer jeg også lidt... Du får lidt tab. Når jeg har tabt 10%, ja. Så finansierer jeg noget tab på den måde. Mm. Neutraliserer, skulle man måske sige, ikke? Altså, du får noget til at trække den anden vej. Det er lige omvendt. Så, fordi du har, burde jo have nogle penge for at give ind til at betale skatten med sådan set, men... Ja. Men du har købt noget andet, som du ikke har fortalt om endnu. Nej, nu er det jo ikke noget Oxford-møde, det her. Nej, det skal... Du skal købe, hvad du vil. Men altså, GN Store Nord, der var tale om en fordobling. Ja. Så det er jo meget godt. Det er godt gået. Men jeg tænker, Coloplast og Roche vil næppe ryge op som raketter foreløbig. Nej, det var og det. Derfor du kan godt gå for bordet og komme tilbage igen, ja. Mm. Det kan du. Det er jo sans. Ville, tak fordi du ringede ind til os, og god jul i Horsens. Ja, tak. Godt. Ja, tak for hjælpen, tak. Og god arbejdsløst. Ja, tak. Det var Ville, der ringede ind til os. Det kan du også gøre. Telefonerne er åbne. Det hedder 20-24-7-24-7. Lonnie har skrevet til os på vores mail en af de helt store spørgsmål, og vi kan også lige så godt tage runden. Spørgsmålet lyder, hvor skal man som ny investor investere sit krudt i 2018, og er det smart at købe i nytår? Hvor skal dit krudt ryge hen på aktiemarkedet i 2018, Mogens Vad? Altså, jeg vil nok samle lidt op her mellem jul og nytår. Og det, jeg vil som sagt købe, og jeg tror, der bliver godt i nyår, det, vi ser på i Danmark, så mener jeg, Genmap nok skal komme højere op, og jeg mener også Pandora er interessant stadigvæk. Den er her på noget ud, og de kommer med information her i starten af det nye år. Jeg tror, det bliver positivt. Så mener jeg stadigvæk, at Applied Material, altså det amerikanske selskab, at det er et køb, også på den langsigt, og da det kom med deres sidste regnskab, Q3-regnskab, der sagde de også, at det næste år, det bliver fantastisk marked, og den handler altså på en P på en 14-15 stykker. Så den voksede sidste kvartal med 30%. Så det, den synes jeg også er interessant. Så det er bare en 3 stykker, som, men jeg kan komme med mange flere. Jeg tror også, at Novo Nordisk hen ad vejen næste år, at den kommer op i en 370-390 stykker. Og det er jo sådan, Mogens Vad, at vi i år siger farvel til dig som porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Du vil være med os næste år med tips og tricks og vurderinger af selskaber. Du har bare ikke en portefølje med dig i baglommen. Til gengæld inviterer vi en ny porteføljeforvalter indenfor. Hvem, hvad og hvordan? Det løfter vi sløret for den 2. januar her i studiet, hvor vedkommende kommer med i studiet. Men du vil altså stadigvæk være med os, Mogens Vad. Så kommer der nye penge ind i markedet. Frisk kød. Lars Persson, ja. Dit krudt i 2018, hvor er det hen? Jamen jeg vil, da vi var i Odense, der var nævnt jeg jo for eksempel Oriflame, den vil jeg egentlig stadigvæk stå ved, selvom den er bullet lidt deroppe af. Så vil jeg kigge på Kinnevik B-aktien, og så vil jeg tage Scandic Hotel Group, der ligger og ser interessant ud, som køber hoteller op og har gjort det rigtig fantastisk. Så jeg vil egentlig gå stadigvæk til Sverige, selvom at den svenske krone er faldet lidt tilbage. Så det var egentlig de tre, jeg vil holde øje med i 18. Inden vi hopper videre til dig, Lars Svendsen, og du må ikke sige tank, så tager vi Henrik med. Godmorgen og velkommen til, Henrik. Godmorgen. Er du med helt fra Basel? Ja. Jeg sidder hernede og streamer den. Og stener den? Okay. Streamer? Nej, streamer. Jeg stener ikke meget. Er det på grund af bjergene, så tror hun, at du stener? Nej, ja. Det er sådan. Nå, hold op. Nå, Henrik, hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har enten har jeg to lange, eller så har jeg fire hurtige. Det må vi så se, hvad vi har tid til. Den ene, det er Torm, som jeg ikke er kommet ud af. Ja, du skal blive ombord, og der er ikke så meget røg med det. Bare, du bliver i Torm. Hold ud. Det var den hurtige. Hvad er den næste? Ja, det har også gået langt godt. Det var Bavarian. Mm-hmm. Ja, ja, den er jo også bombe. Den er nede omkring 225. Og altså, jeg overvejer faktisk at købe. Jeg har mange af dem selv, og jeg tog overkoderne op på 380. Det var så heldigt, men hvad hedder det? Så jeg tog tredje tilbage, men jeg overvejer faktisk at købe igen, fordi nu mener jeg, at det her 200-niveau burde være rebound-niveau. Det har det jo været én gang, men altså, den så anden gang, den kommer til at ramme her. Jeg tror det faktisk, at og den kommer opad igen, men... Altså, du selv ind på en årsvendt, så har Bavaria Nordic jo haft det hårdt her i indeværende år. Hvad ligger der af trigger på den positive side af venter? Ja, der ligger jo en trigger i... det kan man sige, om den er positiv eller negativ, men det er jo det her Prostvac, som det her produkt, som blev opgivet som solobehandling. Men det mærkværdige er jo, at det vi egentlig går og venter på, det er jo, at de data, der var bagved det, som ligger hos National Cancer Institute i USA, som er afgørende for alt kræftforskning i USA og næsten i verden, at de ikke er blevet fremlagt endnu. Så kan man diskutere, hvad venter vi på noget, som er ondt, og noget, som er godt? Og i princippet har markedet jo sagt, det er ondt, men jeg har gået i min visdom og regnet ud, at det kunne jo også godt være, at de i virkeligheden ikke var så dårlige, fordi parallelt med det her, er der jo nogle andre forsøg, der kører, hvor man bruger Prostvac kombinationen med, jeg tror, det er tre forskellige behandlinger, det er Bristol-Myers Squibbs andre kræftpræparater. Det kunne jo være, at man holder tallene tilbage for ikke at forstyrre udfaldet af de forsøg. For hvis du får at vide, at det her det er helt forfærdeligt, at du brækker det, du bliver dårlig af, andet, jeg ved ikke hvad, så vil jo alle de folk, der de kan hurtigt se det, så sidder de og siger, jeg bruger den her sammen med Jervoy, eller hvad den hedder, fra, så påvirker du den. Og derfor kan det jo virkelig godt være, at den bare, jeg tror egentlig, at hvis jeg skulle komme og gætte, at Prostvac bare er lidt for dårlig, men den er ikke ekstremt dårlig. Og det er jo egentlig det, markedet frygter. Vi frygter, at der kommer en af dem ud og siger, det her, det er jo en katastrofe. Og så sidder vi og kigger på dem deroppe i Kvistgaard og siger, har I siddet og fortalt, at det her, det var et fantastisk produkt? Og så de skulle have smidt i skraldespanden for år tilbage. Det er jo den situation, vi er bange for. Mm. Altså, det er kvalitativt set vigtigt, hvor dårligt det er. Og det er egentlig det tal, vi går rundt og venter på nu. Det er data. Det er jo biotek, og det er altid meget volatil, men det lyder lidt som en spillebillet. Lars, det er jo det, det er, fordi hvis det viser sig rent faktisk, at den virker i kombination, og den bare var lidt for dårlig, og man så ikke kunne, i den grund, rent etisk kunne sige, for I skal bare tage det her, så dør I, eller I dør lige så meget, som I ellers vil gøre, så kan man ikke sidde og sige, I skal ikke, man siger jo virkelig, I skal ikke have en behandling. Så må man sige, så må I over på en anden behandling, så må man finde noget andet, der kan virke. Det er jo det, man har gjort. Så derfor, jeg tror faktisk, der er en positiv historie at ligge og vente på os, men det er et gæt, det er, og der er ingen mennesker, ja, der er nogen, der ved det, men de, der ved det, vil ikke sige. Så du har de positive briller på, rent det fundamentale, den trigger, der ligger. Hvad siger du teknisk, Lars? Jamen, teknisk er den jo fuldstændig udbumpet, og det er måske der, hvor man så skal begynde at købe frimærke, men altså, der er begyndt at komme nogle små vendinger, men teknisk, der ser den uhyggelig ud. Nu bliver det W, jo. Ja, netop. Og så tror det blev Y, nu bliver det W. Ja, ja. Henrik, det afhænger så lidt af, hvor meget risiko og hvor meget hår på brystet du har, når det handler om Bavarian? Jamen, jeg har den, og så jeg beholder den nok. Ja. Og så satser jeg på, at det går godt nu. Men altså, det du skal overveje, det er jo, at det her er på vej til 150? Altså, det er jo det spørgsmål, du har. For hvis det ikke er det, men det er på vej mod... De har jo andre ting, som bliver store, ikke? Og Ebola og alt det andet. Men alt det der, man glemmer man jo nu. Men hvis bare... Altså, det handler om, at den ikke går fuldstændig i hegnet. Mm. Men den har jo fået de tæsk, måske den skal have. Men spørgsmålet er, om hvor meget den skal op herfra, ikke? Altså, ja, de har 2,5 milliarder i cash liggende. Det er, hvad hedder det, 80 kroner på en aktie, så helt gældig. Altså, de har jo stadigvæk deres koppevaccineberedskab til USA, Lars Svendsen. Henrik Basel. Hvad så med de to andre, nu er i gang? Vi vil gerne lave for folk i udlandet. Det er jo eksport. Vi vil gerne lave frem indtægterne. Kom med hurtigt til os, Henrik. Så har jeg nogle hurtige, og det er faktisk positive. Fordi på morgens anbefaling har jeg købt fjert, og det har været en virkelig god investering. Ja. Fjert Chrysler. Ja. Er der mere i den? Den skal du holde fast i, for den er stadigvæk meget, meget billig. Den handler altså på en P på omkring de 5 stykker, ikke? Og det er en ting. Okay, salget går rigtig godt. Anden ting også er, de kommer nok til at sælge noget af deres biler, produktion, altså til kineserne. Jeg holder stadigvæk fast i den. Okay. Den holder fast i. Og det sidste, det er Bauer. Ja. Lars Hansen. Det er mig. Som Bauer har anbefalet faktisk, at den er fordoblet for mig, så det er jo skønt. Jo? Ja, og jeg regner med, at jeg vil sælge på 35. Det er det, jeg styrer efter. Den er i 29,85. Det lyder som sådan en pris i BR, men jeg mener faktisk, at de kom ud med et tredje kvartal var faktisk ret pænt, at de opjusterede. Så hvad hedder det? Jeg tror, vi skal have en deroppe 35. Det er mit bedste gæt. Henrik, kan du have en fantastisk happy holiday i Basel, og tak fordi du ringede ind til os. Jo, tak for de gode råd. Selv tak. Vi håber, de er gode. Godt, hej. Vi springer fra Basel og tilbage til de hjemlige jagtmarker, nemlig til Odense, hvor vi har Jens med. God formiddag, velkommen til, Jens. Ja, goddag. Jeg ringer angående almindelig brand, som Pearson jo tidligere har været så positiv over for. Mm. Og jeg har da også haft den af to omgange, hvor jeg første gang hentede 15%, og den anden gang, det er sådan nu, hvor jeg sidder og har 20% i fortjeneste, men jeg spekulerer på, at den steget så meget på det sidste, at den skal ud. Ja, den kunne godt minde lidt om, at den var brudt op igennem sådan en almindelig opadgående trendkurve, ikke? Så jeg kunne da godt være fristet til at tage lidt af gevinsten, ikke? Jeg siger op i det, vi kalder 100, så den er meget overkøbt, så den skal, den skal konsolidere sig, så jamen, hvorfor ikke få en lidt tykkere juleand på bordet her på søndag, så brug nogle af de indtjente penge til at... Nu ligger den i rette pension. Nå, jeg tror, den bare... Jeg skal det, men altså... første gang, jeg købte den, der hentede jeg 15%, fordi den også steg ned. Og så solgte jeg den, men jeg kan se, det er jo ikke ret meget, jeg fik ud af at sælge og købe den. Ja. Men altså, på den anden side, synes jeg, den har leveret sådan en voldsom stigning nu. Og så, hvis jeg ser tilbage i 2015, så steg den lige pludselig meget kraftigt også, og så faldt den bagefter. Jeg spekulerer på, om det gentager sig lidt. Og i 2016 steg den op til nytår, og så faldt den umiddelbart efter. Dit bud er lige så godt som vores, kan jeg se på deres pladsen? Ja, men den er jo bare drønet opad, men det har jo været, altså, jeg synes, det har været en spændende aktie længe, og så, men jeg vil også, jeg giver dig helt fuldstændig ret, den er hoppet sådan op, så man skulle tage overkrøderne af, altså, jeg tror stadigvæk, der er mere i almindelig brand, jeg har den selv hjemme i min aktieskuffe, men jeg tror stadigvæk, der er mere i den aktie. Jeg ved, vi har også haft Sune Berg med herinde for et tidspunkt, der nævnte aktien for nogle år tilbage, men altså jeg mener stadigvæk... Sune Berg Hansen, som privat investor. Yes, men jeg mener stadigvæk, at der er masser af krudt i den. Men altså, men jeg kan godt forstå, at du er fristet til at tage overkrøderen. Det vil jeg selv, gøre. Altså tage noget af gevinsten i hvert fald. Mm. Det tror jeg også, jeg vil overveje at gøre så. Der har jeg et spørgsmål til den gode Lav også. Ja. Hvis jeg må have lov at komme med det. Det må du. Det er, at Lav har tidligere snakket sådan om, at man skal undgå CFD'er og få rigtige aktier. Ja. Jeg synes, jeg har hørt, at kursagen kan være mindre, hvis man handler i CFD'er, altså uden gearing og sådan noget. Ja, det er jo sådan, at du blandt andet handler hos Saxo Bank, ikke? For difference, yes. Måns Vad husker på hovedet. Det kan da godt være rigtigt, men jeg vil sige, at kursagsbeløbene er jo så små nu, at hvis du i hvert fald køber i en internetbank, så er de jo så små, så det er jo ret lige meget. Det skal du ikke sidde nogen tid på at finde ud af. Jeg har nemlig set efter på Teva, og den kan man købe både som CFD og som rigtig New York-aktie. Køb den som en rigtig New York-aktie. Det er det hurtige svar. Jens, tak fordi du ringede ind til os, og god jul i Odense. Godt nytår. Ja, lige måde også det, og nu går det hurtigt. Det er sådan så, at nu når vi er ved jul inde på vores Facebook-side, der har vi kørt en lille julekonkurrence, og jeg kan sige tillykke til Benjamin E., som får bogen, der hedder Lego Guld, historien om Danmarks rigeste familie, og Lone Bunde Nielsen, der har været en trofast lytter i de sidste mange år, og de tre sidste år har fordoblet hendes... tredoblet porteføljen på de sidste 5 år, det er det, der står. Så det er sgu meget godt gået. Det var, vi skulle have haft hende med i stedet for som forvalter her. Hun får bogen Kapital uden grænser af Brooke Harrington, som jeg varmt kan anbefale, hvis du mangler lidt foran prejsen her i julen. Mellem julen nytår, så jeg får det sagt, der har jeg talt med Lars Fede, der er en bondet udsendelse klar til jer på, det må jeg være, det er ikke det tredje juledag, hvad hedder det, onsdag? Det må det være, den 27. Hvor vi taler lidt om fremtidens teknologier, hvor man kan sætte sine penge. Og Bolig Gansen har en bondet udsendelse klar til jer med Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, også lidt om fremtiden selvfølgelig. Og så mødes I jo herinde i studiet. Vi er ikke færdige nu, Lars Svendsen. Laura og Lars sammen med Bodil inden nytår og lukker ballet. Og trutter i hornet, jeg skal komme efter jer. Ja. Tak. Det var det. Ja. Og så kan jeg sige velkommen til Eivind fra Skanderborg. Velkommen til Millionærklubben, Eivind. Er du med os, Eivind? Han er løbet på julefærd. Jeg Jo, han er det nu. Eivind Koforma der. Velkommen til Millionærklubben. Tak skal du have. Yes, hvad kan vi gøre for dig? Ja, først vil jeg gerne have lov at sige tak for et godt program, som jeg med stor ynde hører. Mit første mål, det handler om applied material, og derfor så henvender jeg jo mig til mit bysbarn, Mogens Vad. Er du fra Skanderborg, kan jeg høre? Ja, det er jeg. Ja. Ja. Ja. Mogens, jeg vil først sige tak for, det er jo sådan set dejligt, at jeg fik mig til at købe den, og jeg købte den i maj måned. Ja. Og indtil nu har jeg jo så haft omkring 15% på den på de 7 måneder, og det må jo sige at være ganske ok. Ja. Min gennemsnitskurs, den var 41,5. Jeg har så fulgt med, at den er sådan at blive også betegnet af flere analytikere som værende en del volatil. Men i og med det der tech, som jeg er en del inde i, der kan man jo sige, alle kan jo ikke vinde det der løbende om tech. Men Applied Material, de laver maskinerne til det der. Ja. Og derfor så, det jeg gerne ville, det var, at jeg kunne blive fri for at sidde og holde øje med tasterne hele tiden. Og så har jeg tænkt mig at lægge Applied Material ind, som en, jeg går lang i. Ja. Og så lad den hoppe de 10% op og ned. Hvad siger du til det? Jamen altså, for det første, hvis du ser på, hvad den har gjort, for eksempel siden 2016, jamen der er den op for omkring de her 30, og så er den tøffet pænt op, og den var så op i $60. Næsten $60 her for en halvanden måned siden. Og så satte den så ned i 50, og nu ligger den i 51 omkring der, ikke? Ja, og så hvorfor gør den det, når de kom med et rigtig godt regnskab her? Ja, og de var ude at sige, at de voksede 30%, og indtjeningen den bliver endnu større næste år. Det var de ude at sige også. Og jeg har jo set dem i Californien, og de er meget bullish going forward. Så den handler på en PE på en 14 stykker, 15 stykker. Den er altså alt for billig. Så jeg holder den stadigvæk, og jeg er rimelig sikker på, at den skal nok komme videre op. Og skal vi så op i 65? Ja, det tror jeg. Næste år, der kommer vi også endnu højere op. Ja. Og den i år, der er den jo faktisk steget 66%. Så for mig kommer han... Så jeg vil holde fast i den. Yes, det var rådet herfra. Tak fordi du ringede ind til os, og rigtig god jul. Ja, tak skal I have. Godt. Ja, det er godt. Hej. Vi løber ind i de sidste 4 minutter af den sidste Millionærklub inden jul. Vi er selvfølgelig hos dig med jul og nytår. Vi kan lige nå en hurtig fra mailen her. DSV, Lars Persson. DSV-aktien har i 2017 været en af de mest stigende aktier i C20-indekset, der nu hedder C25. Den handles lige nu til 4,88. Hvor ser I, den aktie skal gå hen de næste 6-12 måneder? Jamen, jeg kan godt frygte lidt den konsolideringspause her i 18, men så jeg vil sætte et stop loss ved en 465 eller sådan et eller andet og holde øje med det. Og den, altså ja, og jeg tror også, altså hvis man har den, at måske et hold og så videre, den bliver nok lidt dyrere. Der er nogen, der mener, at omsætningen den falder i det nye år, men det ved jeg så ikke. Men altså den er jo steget rigtig meget, så spørgsmålet, om man skulle tage lidt profit i den. Det er også en mulighed. Det er også en vej at gå. Hvad siger du til det? Jamen, det er rigtigt, og det er jo en aktie, som jo også på en eller anden mærkelig vis kører. Den er hele tiden foran, fordi de performer fantastisk godt, men aktien er bare blevet kronisk dyr, og det vil sige, at du hele tiden bevæger dig foran kurven i virkeligheden 2 år frem. Så det er det, der er problemet. Hvis der sker et eller andet, som ikke er godt, så kan de få et tæsk baglæns. Men det er også derfor, hele den ballade, der var hele den der misundelsesdiskussion om, at ledelsen derude får jo ved ikke, hvor meget i optioner, ikke? Den var fremme en gang til, ikke? Og det er jo fair nok, men det er jo fordi aktien er kommet ned fra ikke ret meget, og det er da fint, at det kan lade sig gøre. Mm. Så jeg vil ikke købe den, men den har været en fantastisk performer. Det har været en af de bedste, vi overhovedet har haft. Det er, bortset fra Novo, så er det jo nærmest den aktie, der har performet bedst i de sidste umindelige tider, ikke? Fra en skurvogn i Skiby, du, og så til... Til det her, altså, du glemmer lige Nvidia. På det danske marked, Jens Bjørn Andersen i front, førersted på DSV, har gjort det rigtig godt, Lars Svendsen, der er belyttet dig med om, at vi ikke har fået dine bud på, hvor du kigger hen i 2018. Ja, men man kan jo kigge på mine, så må man se på det der, som jeg, jamen jeg ved så ikke, hvornår tanken kommer til at lidt ankret, men det er et sted, man skal være, det kommer til at køre, men hvornår ved vi ikke. Men jeg vil sige, at der er jo nogle af de aktier, jeg ligger rullet rundt i, som jeg tror, der har noget fremtid. Jeg har også fyldt mig godt op i mig selv. Det er jo så NNIT, som jeg mener er fuldstændig fejlvurderet på 165 eller et eller andet omkring. Og Matas, som burde kunne rebound og få ny ledelse af. Men så har vi i den tungere liga, der har vi jo så F.L. Schmidt. Jeg tror faktisk, F.L. Schmidt får et rebound. Og vi har, hvad hedder det, er der ikke meget tid tilbage, kan jeg se, men... Men vi har også, jeg tror faktisk også, at Lundbæk og Vestas, og så Genmap for rebounds. Jeg tror, det er det, man skal kigge på. Mm. 6% i forventning på mit gæt. Hvis du ser på NNIT, ikke? Altså mange mener, at den er altså for dyr, ikke? Den handler på en P på over 20 stykker, ikke? Og så ikke så meget vækst. Så spørgsmålet om det er køb. Jamen det er jo det. Jamen det er, den tjener 10 på en aktie normalt, sådan er P17, men altså de har dårlig år med noget, de skal betale noget til nogle kommuner. Men skulle vi følge Claus Riskærs råd, så skulle man jo købe før de andre, så det må være, det er jo netop det, der man skal. Så. Tak, Claus Kasser. Nu skal I høre, kære lytter, vi er på vej på juleferie. Vi er hos dig igen 3. juledag, må det hedde. Tusind tak, fordi I har været med os både i dag og de foregående dage, og rigtig god jul til jer derude. Ja, glædelig jul. Glædelig jul, ja, og glædelig jul til dig, Lauf Svendsen, og, jeg kigger på dig, Mogens Vad. Tak. Tak for bolden, Lauf. God jul til dig, Lars Persson. God jul til Sanne, der tog imod telefonerne. Vi lukker et lille minusmarked. Gør vi ikke? Åh, det kommer han på. Det er tidsnede på 24/7, klokken er 10.